گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 433. این برنامه با همکاری همیرا و تجویدی در دستگاه همایون تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی، شعر ترانه از بیژن ترقی. سایر اشعار به ترتیب از عاشق اصفهانی، اوحدی مراغعی، عماد خراسانی و طبیب اصفهانی. گوینده فیروزه امیر معز. رخ برافروخته می آمد و در غوغا بود. رخ برافروخته می آمد و در غوغا بود. قصد دل سوخته ای داشت، چنین پیدا بود. غیر پیوسته در آن محفل و از ناز و نیاز، در میان من و دلدار حکایت ها بود. Thank you. خدا تش به جان نزنم، بگو با همین بی پناهی خود چرا شعل بر آشیان نزنم. عهدی که با چشم من هست تو بستم، دیوانگی کردم آن را شکستم. خدا داند، خدا داند، جز تو گر با کسی هم نباشده ام پشیمانم، پشیمانم، پشیمانم، پشیمانم. مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، وین نام اگر براریم از نام عشق باشد. روزی که کشته گردم بر آستانه او، تاریخ بهترینم ایام عشق باشد. Thank you. بیگانه جان بیگانه زپا فتادم و رویم به منزل است هنوز، شکست کشتی و چشمم به ساحل است هنوز. چه حالتیست ندانم که بارها از دل شدم خراب و مرا کار با دل است هنوز. دیوانگی کرد خدا دانه جز تو گر با کسی هم نباشده ام پشیمانم.